Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Nisan Salı. Yıl 2011, ay 4, gün 116, Kasım 170. 1432 Hicri Cemaziyelevvel 23, 1427 Rumi Nisan 13. Arıların doğurma zamanı. Fırtına. Gül ağaçlarının bakım zamanı. Günün sözü. Yaşam yokuşunu tırmanırken rastladığımız kişilere iyi davranalım. Çünkü inişte yine onlara rastlayacağız. Kikkerim. Günün şiiri, Elza'nın gözleri. Öyle derin ki gözlerin içmeye eğilince, yansıdığını gördüm orada tüm güneşlerin. Oraya sığınışını bütün ümitsizlerin. Öyle derin ki belleğim kayboldu içlerinde. Louis Aragon, Gertrude Durusoy, Ahmet Cevdet çevirisi. Günün tarihi, 68 yıl önce bugün 26 Nisan 1943'te, Türk tiyatrosunun büyük isimlerinden ünlü komedyen Naşit Özcan vefat etti. 1886'da İstanbul'da doğan Özcan, günümüz tiyatrosunun ünlü isimlerinden merhume Adile Naşit ve merhum Selim Naşit'in babasıdır. Yemek listesi, gün 116, kabak kalyesi, sigara böreği, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. I made up this thing. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com'dan da yayın yapıyoruz ve Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Ma Rainey diye bilinen blues üstadı Gertrude Pridgett'e de bir günaydın diyelim. 1886'da bugün doğmuştu. Belki yüzyıldan kalan bir blues kraliçesi. Bütün Mother of the Blues diyorlar zaten. Yani blues türünün anası. C.C. Rider Blues adlı parçayla onun doğum gününü de kutlamış olduk. Amerika'nın ilk jenerasyon, ilk kuşak blues şarkıcılarından kayıt yapmış olanlardan biri. Ve Bessie Smith gibi çok önemli blues müzisyenlerine, şarkıcılarına da öncülük etmiş. Ona bir günaydın dedik. Evet, günün haberlerine de bakacağız şimdi. Ortalık çok parlak gözükmüyor maalesef. Ama bize katılan ey dinleyici demekten başka da fazla bir şansımız yok herhalde. Biraz iklimden bahsederek başlayabiliriz belki, daha doğrusu bir özet geçecek olursak. Gelişmiş ülkelerin, zengin ülkelerin karbon emisyonlarını kısıtlamaları tamamen hiçe gidiyormuş. Çünkü ithal ettikleri mallarla sıfırlanıyormuş, hatta eksiye bile geçiyormuş. Yani tamamen bu outsourcing dedikleri nedir bunun şeyi? Taşeronluk, evet. Emisyonları taşeronluk yapmak, yeşil ekonomi diye adlandırdıkları şey olmuyormuş. Son araştırmalar ilk defa ortaya koymuş ki uluslararası ticaret bu karbon ayak izlerinin Kyoto protokolünün yürürlükte olduğu dönemde nasıl olduğunu söylemiş. Gösteriyor daha doğrusu ve sonuç olarak her şey offshore. Deniz aşırı başka ülkelere gidiyor. Çok sapkın bir durum var diye ortaya çıkıyor. Peki, buna da belki bakma imkanımız olacak. Çok önemli başka haberler de var. Suriye'de ordu birlikleri muhaliflerin kentine girmiş durumda Dera'da ve en az 39 kişinin öldüğü haberi var çeşitli haber kaynaklarında. Cebli'de 13, Dera'da 39. Ürdün sınırı kapatıldı ve yok etme savaşı açıldı diyor ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu. Onun komşu Suriye'de durum fevkalade vahamet kesbetmiş durumda. El Arabiya televizyonuna bakılacak olursa da Misurata'da, Libya'da da 30 ölü ve 60 yaralı var. Ya ortalık ağır bir şekilde kaynamakta. Başka haberler, dün azıcık sözünü ettiğimiz Guantanamo esirlerin bulunduğu üste, Küba'daki Amerikan üstünde 150'nin üzerinde masum insanı bile bile hapsettiğini ve 14 yaşında ve 89 yaşında insanların da aralarında bulunduğu belirlenmiş durumda. Japonya'dan da önemli şeyler gelmeye başladı. Gösteriler. Tepkiler var. Tepkiler var. Özellikle kendi hükümetlerinin yaşanan deprem ve tsunami felaketleri sonrasında ortaya çıkan nükleer sızıntı karşısındaki kayıtsızlığı diyelim belki. Büyük gösteriler var. Evet, büyük gösterilere yol açtı orada da. Afganistan'da muazzam bir firar var. Toplu Kandahar cezaevinden toplu firar, 500 civarında mahkum. Taliban'ın filan var aralarında. Irak'ta, Musul'da Amerika'ya karşı protesto hareketleri var. Evet, Sri Lanka ile ilgili bir Birleşmiş Milletler raporu var. Evet, beklenen geldi yani. Birleşmiş Milletler de nihayet söyledi. Sivilleri kitle halinde öldürdüğünü ortaya çıkardı. Sri Lanka hükümeti çok uğraştı bunu engellemek için. Ama yok, bunu zaten herkes biliyordu da işte Birleşmiş Milletler'in söylemesiydi mesele. İşte Birleşmiş Milletler raporunu engellemek için son dakikada müthiş bir çaba gösterdi ama olmadı anlaşılan. Evet, genel haberler böyle. Türkiye'de de ne var? İki tane faili belli olmayan, daha doğrusu meşkuk şüpheli ölüm vakası var. Birinin intihar olduğu söyleniyor ama intihar eden, ettiği söylenen daha doğrusu şahıs, er, ensesinden vurmuş kendisini. Bir diğeri ise 24 Nisan'da ölen bir Ermeni er. Türkiye'den de başta bunlar var. Evet, 25 yaşında bir er var. Türkiye'deki en şey bu. Bir de bu çeşitli harflerle ifade ettiğimiz şeyler var ya, işte sınavlar, ÖSYM, YLS, ALES gidiyor. ALES skandalı bardağı taşırdı, devletin zirvesi desteği çekti gibi ibareler de var. Cumhurbaşkanı için bizi zorda bıraktı diyorlarmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey isimleri ve Cumhurbaşkanı Gül de üzücü demiş, tadı kaçtı diyen de var. Şey var Türkiye'den yine, seçim satında çok ilginç konuşmalar oluyor yine ama onlara girmeyiz diye tahmin ediyorum. Bence yeterince de girilmiyor. Ve bir de günün fotoğrafı var Milliyet Gazetesi'nde. Dar ağacı kuruldu diye Başbakan Erdoğan'ın ucube dediği Kars'taki insanlık anıtının kaldırılması için hazırlıklar tamamlanmış. Dar ağacına çok benzeyen bir fotoğrafla da Vinci gösteriyor heykelle birlikte. Belki ona da tekrar durma, üzerinde durma ihtimalimiz olabilir. Evet, haberler bunlar. Şimdi biraz daha derinlemesine bakmaya çalışalım. Özellikle Guardian'da çıkan bu Duncan Clark imzalı yazı benim biraz üstünde durmamız gerektiğini düşündürdü bana. Çünkü sürekli olarak 1990'dan beri karbon dioksit, yani sera gazı denen emisyonları salımların gelişmiş ülkeler tarafından salımının çeşitli piyasa, serbest piyasa ekonomisiyle durdurulması ve eksiltilmesi gibi yöntemler üzerinde duruluyordu. İşte Kyoto'nun da en büyük numarasının bu olduğu söyleniyordu ama tam öyle olmamış. Ve özellikle Çin gibi ülkelerden, gelişme yolundaki denilen ülkelerden ithal edilen mallar tamamen biz eskilerin deyimiyle ifna ediliyormuş. Cancel yani. Bir de şey var tabii, yani 1990 ile 2008, bu habere göre 2008 yılları arasında gelişmiş ülkelerin işte kendi aralığın toplam ortalama karbon emisyonu azaltımının %2 civarında olduğu söyleniyormuş. %2 azalttık diyorlar yani. Evet, ama buna işte ithal ettikleri, ithal etme faaliyeti sonucunda oluşan karbon emisyonunu eklediğimiz zaman, yani bütün o Çin'deki oyuncaklar filan tabii, evet, fabrikalardan evet, hepsi çıkan karbondioksit, kömürler filan. Evet, bu ben bir Çinli bu konularda çalışan bir profesörle tanışmıştım. Kendisiyle konuşurken işte hani biraz işte karbon emisyonu meselesinde işte Çin'in artışı, ya dedi adam çok doğru bir şey söyledi. Biz dedi dünyanın şu anda çöplüğü olma yolunda ilerliyoruz. Bunu da tabii sadece kendi istemimizle yapmıyoruz. Bu yönde bir baskı da var. Ne bir yere kadar devam edecek bakalım, oradan sonra ne olacak şeklinde bir açıklaması oldu. Evet. Bunu da doğrular şekilde %7'ye denk geliyormuş. Aslında 1990-2008 arasındaki karbon oranındaki net rakam artış olarak %7'ye denk geliyormuş. Evet. Yani peki şeyi de çıkarıyor muyuz burada? %2'lik bir azaltma vardı diye. Hayır. Onunla beraber %9 o zaman. Öyle değil. Şimdi %2 azaltmaya da dahil olarak bu net rakam benim anladığım. %7 yani. %7. Müşterih olun. Peki o zaman Rusya ve Ukrayna'nın da o sıralarda ekonomileri tamamen çökmüştü 1989'da Berlin Duvarı ile birlikte Sovyet İmparatorluğu yıkılınca bütün endüstri de çökmüştü. Onu da 1990'larda çok rahat bir şekilde azalttılar karbondioksit salımlarını çünkü zaten ekonomi yoktu. Evet, işte bu 2008-2009 yıllarında karbon emisyonu azalıyor söylemine benzeyen bir şekilde küresel bir ekonomik kriz sonucunda evet azalıyor. Evet, o da hesaba katılırsa Rusya ve Ukrayna gibi eski Doğu Avrupa ülkelerinin Doğu bloku %12'ye çıkıyormuş. Net artış. Net artış. Bu dünyada duyulmuş duyabileceğimiz bugün için en kötü haber. Bunu burada keselim bence. Ama sabah da Deutsche Welle'den gelirken dedim. Örneğin Almanya'da iklim değişikliğinin ciddi bir problem olduğuna inananların sayısı artıyor muymuş? %60'tan %40'a gerilemiş son 3 yıl içinde. Ha, orada da öyle olmuş. Öyle mi? Evet. Amerika'daki gibi. Evet. Çünkü şirketler çok büyük paralar harcıyorlar. Böyle evet. Bir şey yok densin diye, halk inansın diye. Ama bizi ve dinleyicilerimizi asla kandıramayacaklar. Diyelim. Gene de belli olmaz değil mi Volkan? Öyle dedi. Başını salladı. Pekala. Bunu böyle geçiyorum. Hemen başka zaten fazla da eklenecek diyecek bir şey yok. Yok. Duncan Clark'ın haberi böyle bizi tavana çiviledi kulaklarımızdan. Kulaklıklarımızdan diyeyim bari de daha hoş bir hava olsun. Stüdyoya uysun. Bugün aynı zamanda buna değinmemiz gerekir. Çernobil nükleer faciasının 25. Yıl dönümü. 26 Nisan. Bundan da bahsedelim. Çok dünyanın hala Fukushima'da dahil olmak üzere yayılan toplam radyasyon seviyesi bakımından. Bu radyasyonda böyle kümülatif bir etkisi var. Birikiyor yani hani. Öyle. O eskiden de şimdi artık yok değil. Hayır, aksine yayılan radyasyon birikme yaparak etkiliyor tüm canlı yaşama. O bakımdan en büyük faciası. Çernobil nükleer faciası. Ve tüm Avrupa kıtasını, Asya kıtasını etkilemiş bir facia. Biraz da tabii şey de var işin içinde. O zamanki Sovyetler Birliği'deki rejimin olayı geç duyurmasında çok ciddi bir etkisi var. Bugün gelinen noktada Çernobil'in üzeri çok büyük fedakarlıklarla işte çimento, kurşun öyle bir yığıntıyla lahit deniyor, evet oynuyor. Bir lahite gömüldüğü söyleniyor ama bu lahit de tabii ki bir çok sağlam bir şey. Bir çeşit Anıtkabir gibi bir şey yapıldı oraya yani. Evet. Bir kabir ve anıt niteliği evet. De taşıyabilir. Taşıyor, evet. Ama işte çok sağlam değilmiş haliyle. Çünkü öyle bir ciddi mühendislik çalışmaları sonucunda yapılmış bir şey değil. Uzaktan, biraz aceleye getirildi evet. Alelacele yapıldı. Nedense işte üstüne sorti yapan uçaklar, helikopterlerin bıraktığı işte çeşitli malzemeyle örtüldü. Artık o tabii yaşını gösteriyor. İçeride de hala erimesi devam eden bir reaktör var. Reaktör çekirdeği var. Dolayısıyla Ukrayna'nın çok ciddi yatırıma ihtiyacı var. Bunu tekrar kapatmak için işte şimdi çeşitli planlar varmış. İşte uzaktan bir raylı sistem kurarak ve robotlar aracılığıyla tekrar üstünü daha sağlam bir mahvaza ile kapatılması gibi. Çok amaçlı helikopterler kullanılmayacak mıymış bu işte? Sikorsky helikopterleri. Kendi kendine uçanları varsa onlar kullanılabilirmiş. Var tabii İHA. İnsansız hava aracı. İşte onlar kullanılacaktır herhalde. İnsansız araçlarla yapılması öngörülüyor. Ama bu tabii çok ciddi bir kaynak gerektiren bir şey. Ukrayna'da şu anda tek başına yapacak durumu yok bunun ve bir uluslararası yardım çağrısı yaptı. Ama işte bir burun kıvırma olayı konuyla ilgili olarak da genel olarak var. Ne olacak peki orada? Bakalım göreceğiz. Unuttuğumuz bir şey. Bu arada Türkiye'de de Enerji Bakanı Taner Yıldız Çernobil'e karşı çıkmış. O da ilginç bir haber. Ne demek Çernobil? Çernobil bir siyasi parti mi? Şöyle demiş. Ya da bir takım bir mı? Bir toplantıya katılmış. Bir ideoloji mi? Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da Uluslararası Nükleer Güvenlik ve Çernobil Kazası Anma Konferansı'na katılmış Taner Yıldız. Hmm. Evet. işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu Başkanı, bu Avrupa Birliği Komisyonu diye bir şey yok, bunu da söyleyelim evet. Buradan. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso'nun da bulunduğu 46 ülkeden yetkililer varmış. Büyük bir toplantıymış. Şöyle demişler. Zirve değil miymiş bu? İşte, mini zirve diyebiliriz belki, devlet başkanları olmadığı için. Toplantıda birçok konu konuşulmasına rağmen iki cümleyle şu özeti yapabilirim. Nükleer santrallerde güvenlik önlemleri mutlaka artırılmalıdır ama nükleer santrallerle enerji üretimine devam edilmelidir. Türkiye de bu görüşe katılmaktadır. Demiş. Katılıyor musunuz Türkiye olarak? Bizim adımıza konuşmuş bakan. Evet, Leta Semoa mı diyor işte. Devlet benim. Neyse, orada Greenpeace üyeleri Çernobil aleyhine bir pankart açtılar, Çernobil'e hayır diye. Bu pankarta ben katılıyorum. Ama doğrusunun şu pankartla yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bir karşı pankart önerisi gelmiş. Çernobil'e hayır, Akkuyu'ya evet. İyi. Çok yerinde olmuş bu sözler. Sonra da devam ediyor tabii işte. Birinci nesil, üçüncü nesil tartışmalarına falan giriyor ama. Evet, ben o retoriğe burada. Ben almayayım artık oradan. Evet. Yeterince ekspoze oldum o nükleer reaksiyonlara. Şimdi Japonlar da bu arada başkent Tokyo'da bir araya gelmiş ve binlerce insan hep bir ağızdan nükleer enerjiden vazgeçilmesi ve yenilenebilir enerjilere ağırlık verilmesi şeklinde, hatta bir Japon göstericinde ses kaydı vardı ama bilmiyorum elimizde var mı. Ve oldukça öfkeli görünüyorlar artık Japonlar bu konuda. Bir film yapımcısı mesela Mayuko Sadasue demiş ki benim jenerasyonumdan, benim kuşağımın insanları nükleer gücün tehlikeli olduğunu biliyorlardı. Biz hiçbir zaman bununla uğraşmak zorunda kalmadık ve hep sadece yararlandık demiş. Ama bizim kuşağımız tamamen tehlikeleri göz ardı etti. Şimdi halbuki ileride bunun önlenmesi gerektiğine inanıyorum demişler. The people of my generation were blessed in that although we knew nuclear power was dangerous, we never had to deal with it and only received the benefits. Our generation ignored the dangers and I really feel that that needs to be prevented in the future. Evet, Mayuko Sadasue adlı film yapımcısı, yönetmen konuşuyordu. Ve bu arada da Japon hükümetinden yeni açıklanan bilgileri gördün mü sen? Yok, görmedim. Bildiğimizden daha fazla radyasyon olduğunu açıklamış Japon hükümeti. Yani Fukushima Daiichi nükleer santralinde bir numaralı reaktörde çok daha fazla miktarda olmuş. Bu günlük Yomiuri gazetesi 5 Nisan'da radyasyon seviyesinin normalde bildirildiğinden tam 5 kat, %500 mi oluyor, daha fazla olduğunu herhalde öyle koymuş. Bir şey. Ve başka haberler de var. 25 bin Japon askeri, 12 bin kayıp ve artık ölü kabul edilen insanın cesetlerini aramak için gönderiliyor bölgeye. Yani hem deprem hem tsunami'den sonra 26 bin tahmin ediliyor ölü sayısı. Ama hepsinin kapatılmasını için de bayağı ciddi bir gösteri yapmış durumdalar. Yani Enerji Bakanı, Türkiye'deki Enerji Bakanı'ndan farklı olarak Japonlar bayağı ciddi bir şey. Yani Deutsche Welle'nin haberinde diyor ki bize nükleer enerji lazım değil, bize plütonyum lazım değil, bizim yaşamımız böyle de güzel diye sloganlar atıyorlarmış. Tokyo'da binlerce eylemci nükleer enerji mi, hayır teşekkürler diye sloganlar. Ve Japonca ilginç bir şey de varmış, slogan. Tekrar balık yemek istiyoruz. Yemiyorlar mı balık? Seyrelmiyor muymuş denizde? İşte öyle düşünüyorlar. Balık da yemiyorlar herhalde. 6 hafta oldu. Sorunun çözümü uzadıkça diyor haberde de, Japon halkının felaketin öngörülemeyen neticelerinden kaynaklanan öfkesi de su yüzüne çıkıyor demiş. 3000 kişilik gruptan pek çoğu hayatında ilk kez eyleme katıldığını ifade ediyormuş ki bu çok önemli işte. Yani mesela küçük oğluyla birlikte eyleme katılan Yoko Shibuya, Almanya'dan bir tanıdığım bana nükleer enerji karşıtı hareketin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Bu nedenle bir anne olarak ben de bu gösterilere katılma zorunluluğu hissettim. Aksi takdirde hiçbir şeyin değişeceği yok demiş. Böyle bir durum var işte. On binler şeyde de Almanya'da da geleneksel Paskalya yürüyüşlerinin son gününde on binlerce nükleer enerji karşıtının bir araya gelmesi var. 12 farklı noktada Çernobil ve Fukushima kurbanları anılmış. Evet, bu arada dün başlayan bir eylem vardı. Uyumuyoruz eylemi. Dün sabah saat 9'dan bu sabah saat 10'a kadar 25 saat Çernobil'in 25. yılını anmak için uyumama eylemi. Bu eylem de devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saati daha var. Bunu da hatırlatalım. 25 saat uyumama, evet. Evet, bir de bu akşam başka bir eylem var. Ondan da haber verelim. Nükleer santralden vazgeçin eylemi. Galatasaray Lisesi önünde bu akşam saat 6.30'da toplanılıyor. Nükleer santrale hayır demek için. Evet, biraz daha tabii tekrar öbür haberlere de dönelim. Ahmet İnsel'le de Suriye'nin durumunu etraflı olarak konuşma fırsatımız olacak ama biz gene de çok kanlı, hafta sonundaki kanlı olayların ardından yeni bir haber, yani haber olgulara dayanan yeni haber olarak da şunu verebiliriz. Hem NTV, hem MSNBC'den hem de Deutsche Welle'den ve BBC'den verebileceğimiz bir haber var. Suriye ordusunun geniş çaplı bir operasyon başlattı ve olayların ilk kez başladığı yer olan Dara kentine girmiş ordu. Ordu birlikleri bu sabaha karşı girdiler diyor haberde ve ardından da şehirden silah sesleri duyulduğu belirtiliyor. 3000'den fazla güvenlik görevlisi mi? Bir ufak bir ordu diyebiliriz buna, çok silahlı. Keskin nişancılar da çıkıp çatılara mevzilenmişler. Sokaklarda neler var? Tanklar var ve askerler, rastgele ateş açan askerler var. İlk haberde Fransız haber ajansı Agence France-Presse'den 5 kişinin öldüğü haberi, Reuters'da çok sayıda ceset caddelerde yatıyor diye. Az sayıda bilgi gelebiliyor, fotoğraf maalesef. Evet, giriş de çok kolay değil şu anda. Suriye'de de iyice kapan kurulmuş durumda, kıstırılmış durumda. Dara kenti çok ciddi baskı altında olduğu söyleniyor. Evet, orada bir cami varmış, Ömer Camii. Haber merkezimizden de şey geldi şu anda, güncelleme geldi. Deutsche Welle'ye göre ölü sayısı 40. Öyle mi? Evet. Bu tabii şey yeni. Yani cumadan beri zaten 120'nin üstünde. İyiydi, 126 idi galiba son verdiğimiz rakam, evet. Ve Ömer Camii yakında iki ceset yatıyor demiş. Bir de göstericiler, bir görgü tanığı ajansa telefonla bağlanmış Reuters'a. Ve gene göstericilerden biri, adı da veriliyor, Abdullah Abazid. Güvenlik güçleri diye. Bunlara güvenlik güçleri, savunma kuvvetleri deniyor askerlere. Güvenlik güçleri deniyor polislere ama pek... İşte zaten o ikisinin birbirine karıştığı rejimlerde de sorunlar sık yaşanıyor. Evet. Gösteriye müdahale etmiş işte. Güvenlik güçleri denilen güçler ağır silahlarla müdahale etmiş gösteriye. Yani silahsız bir gösteriye ağır silahlarla güvenliği sağlamak için müdahale var. En az 25 ölüden bahsetmiş işte bu haberde. Ceble'de ayrıca, Ceble kentinde, kıyı şehrinde 13 ölü. Humus kentinde de onlarca, sayısı bilinmeyen muhalif ayaklanan kişi gözaltında kayıp. Şimdiye kadar yaklaşık 300-350 kişinin öldüğünü söylüyor bendeki haberde. Onlarca kayıp oldu. Ürdün sınırının kapatıldığı, trafiğe ve Suriye'nin önde gelen insan hakları savunucusu Suhayr Attasi de Esad hükümetinin demokrasi yanlılarını toptan yok etmek için savaş başlattığını söylemiş. Buna jenosit de deniyor galiba, değil mi, bir şekilde? bu tartışmaya girecek miyiz bilmiyorum ama. Yok, ona bugün girmeyelim ama bu arada bu Suriye'de yaşayanların yarattığı uluslararası dalgalanma da devam ediyor. İşte ABD ve bazı batı ülkeler yaptırımın gündemde olduğunu söylemişler Suriye'ye. Ama Suriye'nin zaten hani batı ülkeleriyle ilişkileri çok iyi olmadığı için bu yaptırım ne kadar etkili olur onu bilmiyoruz. Onu bir kenara koyalım. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den de destek gelmiş Beşar Esad'a, Suriye Devlet Başkanı'na. Şöyle demiş Chavez: "Teröristler Suriye'ye sızdı, şiddet ve ölümü kışkırttı ve bir kez daha en ufak bir araştırma bile yapılmadan başkan suçlu ilan edildi." Kimin tarafından? İşte uluslararası toplum olarak nitelediği bir şey tarafından Chavez'in. Emperyalist çılgınlıkla suçlamış. Neyse, bu konuya daha fazla değiniriz. Evet, değinme fırsatımız olacak. Evet, şimdi konuşmayalım da bir kenarda not olarak da bulunsun. Peki, bir ara verelim, ondan sonra tekrar bu haberler üzerinden biraz daha gitmek zorundayız. Yani firarlar, Guantanamo meseleleri vesaire. Açık Gazete. Dwayne Eddy ve arkadaşlarından Rebel Rouser, yani insanları isyana çağıran aslında bir şarkı, isyan yaratıcısı diye çevirebileceğimiz bir parçayı dinledik. Asi yaratıcısı. Asi yaratıcısı, evet. Dwayne Eddy, Amerika'nın yetiştirdiği önemli gitaristlerden biri, öncü, rock'n'roll'un da öncülerinden birisi. Bugün, 1938'de bugün doğmuştu. Bir jenerasyonu fena halde etkileyen, kendine aşık eden müzisyenlerden de, rockçılardan da biriydi. Bir saniyeliğine dönüyorum günün ve belki de bu haftanın, hatta bu yüzyılın da en önemli haberlerinden biri çıkabilecek bu emisyon meselesine. Yani başlıca suçlu Amerika Birleşik Devletleri'ymiş. Kyoto protokolü altında %7'lik bir karbondioksit sera gazı salımı sınırlaması söz verdiği halde, ondan sonra protokolü onaylamadığı için bir türlü sokmamış. Clinton döneminde onaylanmadı zaten. Ondan sonra gelen başkanlar da onaylamadılar. Senato'dan geçmedi ve kongreden. En iyi durumda olan da Avrupa'ymış. Sadece %1'lik bir artışla galiba şey olmuş, yetinmişler. Bu çok önemli bir araştırma çünkü dünyanın en önemli önde gelen bilim kuruluşlarından biri sayılan National Academy of Sciences'dan, yani Ulusal Bilim Akademisi'nden geliyor Amerika'da. Onun dergisinde, Proceedings adlı dergisinde, yani en saygın olabilecek dergilerden ve bilim kuruluşlarından birinde yayınlanmış ve hesaplamada bir hata var diyorlar bütünüyle. Ve bu işte Çin'den filan yapılan ithalle, bütün diğer ithalle durum düzeltilmiş sayılıyor ve şey, bunun adını ben buldum. Serbest piyasayla çözmeye yönelik ya bu. Hı. Bu yapılan işlemin adı Türkçe'de dostlar alışverişte görsün. Doğru. Tamam. Bu geldi aklıma ve bu espri uğruna tekrar önemli haberlerden döndüm. Bunu yapabileyim diye. Bence affedilebilir bir durum. Gündeme getirdim. Bu spesifik bağlamda. Sonuçta önemli. Sri Lanka ile ilgili haberimize dönelim isterseniz. Sri Lanka'da 2009 yılında bir hükümetin 25 yıldır süren savaşı sona erdirme girişimi olarak adlandırılan bir operasyonu olmuştu. Hala da bazı basın kuruluşlarında işte asilere karşı yapılan bir savaş falan gibi değerlendiriliyor. Ama işte şey var, Birleşmiş Milletler raporuna göre de bu Tamil kaplanları olarak adlandırılan grubun 330 bin sivili insan kalkanı olarak kullandığı falan söyleniyor. Tamil kaplanları. Tamil kaplanları da kullandığı söyleniyor. Evet, ne kadar? 330 bin sivili insan kalkanı olarak kullanmak, bu 330 bin sivilin arasında yaşamak sanıyorum. O zaman da insan kalkanı olarak kullanmış oluyor musunuz? Buna kalkan denemez pek. Bence de. Her neyse işte mahkumların başlarından vurulmaları, işte kadınlara tecavüz edilmesi, kaçmaya çalışanların vurulması gibi birçok şey, işte suç bu raporun içinde yer alıyor. Zaten biliniyordu bunlar büyük ölçüde. Yani orada Sri Lanka hükümeti o operasyonu yaparken yani Tamil kaplanıydı, sivilli diye pek bir ayrım yapmamıştı. Özellikle son yani savaşın aleyhine dönmesine karşı şiddet de uyguluyordu tabii. Tamil kaplanları denen örgütte kuvvetle şiddete başvuran örgütlerden biriydi ama işte terörle öbürü de Sri Lanka devleti de tamamen terör, şiddet kullandı. Terörist bir yöntem kullandı. Bunun en önemli kanıtı da şeydi. Şimdi maalesef adlarını hatırlayamayacağım. İki gazeteci The Times gazetesinden yanılmıyorsam Britanya'dan çektiler bütün fotoğraflarını. Toplu mezarlar taze gömülmüş. Bütün o kumsalda son kalan yerdeki toplu mezar fotoğraflarını çekmişler ve durumu Birleşmiş Milletler ve bütün dünyaya şey yapmışlardı. Açıklamışlardı. Sri Lanka hükümeti de o zaman şey demişti. Bunlar dış unsurların propaganda malzemesi. Evet. Zaten yani terörün dediğiniz zaman da hani öyle Tamil kaplanıydı veya başka bir örgütten veya devletten gelsin pek bir fark arada nihai olarak yok. Hani bu konuda işte terörizmin tanımına uluslararası olarak bakmaya çalıştığımız zaman da bir karışıklık olduğunu görüyoruz ama korku uyandırmak amacıyla uygulanan şiddet veya şiddet tehdidi olarak verilene kısa bir tanım var. İşte Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından bu işte korku uyandırmak amacıyla uygulanan şiddet veya şiddet tehdidi de terörist örgütlere özel bir yöntem değil. Devletlerinde sıkça başvurduğunu görüyoruz. Belki de en sıklıkla başvurdukları şeylerden biri. Bu da son yani son zamanlarda 20. yüzyılın 21. yüzyılın ilk şeyinin en önemli soykırımsal niteliklerinden ve suçlarından biri gibi gözüküyordu. Böyle de iddialar vardı. Nitekim şimdi de şey diyorlar işte bir Tamil cep kalmıştı bir yerde ülkenin kuzeydoğusunda. Ocak'la Mayıs arasında bir 2009 senesinde ve hastaneler, Birleşmiş Milletler merkezleri, gemileri, uluslararası yardım gruplarına, Kızılhaç'a ait filan hepsi kasten bombalanmış olduğunu söylüyor rapor. Birleşmiş Milletler raporu hükümet kuvvetleri tarafından. Associated Press ve BBC'den alıyoruz bu haberi. Ve işte bütün ele geçirilen, esir alınanların kafalarından vurulup öldürüldüğünü, kadınların hepsinin tecavüze uğradığı da söyleniyor. İşte Tamil Kaplanları bunu şey yapar derlerken, 300 bin kişiyi insan kalkanı olarak kullanıyor derlerken. Yani eğer bunlar inandırıcı iddialar demiş Birleşmiş Milletler şeyleri, uzmanları, ve eğer ispat edilebilirse çok ciddi insanlık, uluslararası insanlık hukuku ve uluslararası pek çok hukuk çiğnenmiş olur ve savaş suçları ve insanlığa karşı suç da niteliğine girer bunlar diyorlar. Ama Sri Lanka hükümeti bu sızma bir rapor, şimdi daha henüz açıklanmadan ele geçmiş, bu raporun temelde hatalı ve tamamen taraflı hazırlandığını söylemiş. Bizi sevmeyenler hazırladı bunu demiş. Evet, bu gibi anlarda da işte Charles Tilly'nin meşhur devletleri organize suç örgütlerine benzeten makalesine insanın dönesi geliyor. Neyse, oraya da girmeyelim. Başka bir tartışmanın konusu diyelim ona da. Ama bu arada El Cezire'den bakıyorum ben şu anda ve Suriye'deki durumu takip etmeye çalışıyorum. Ölü sayısı giderek artıyormuş. Pazar günü geç saatlerde alınan bilgiye göre sadece Dera kentinde 18 kişinin öldüğü söyleniyor. Ve neler olup bittiği de tam olarak bilinmiyor maalesef. Onu da geçeyim. Evet. Libya'da da El Arabiya televizyonuna göre Misrata'da sadece 30 kişinin ölüp 60 kişinin yaralandığı haberi var. Bir radyo istasyonunda mühendis olarak çalışan görgü tanığı Ahmet Elkadı, yerleşim yerlerinin yoğun ve rastgele bombardımana tabi tutulduğunu, yanmış cesetlerin hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Son 12 saatte verilen kayıplarla ilgili rakam 30 ölü ve 60 yaralı. Bu da bu. Evet, tüm bunlardan sonra belki biraz Türkiye gündemine bakabiliriz ama ona gelmeden bir Guantanamo haberimiz var. Dün aslında ortaya çıkan yeni WikiLeaks belgeleri eşliğinde. Guantanamo'da da artık suçlu olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmayan insanların da bulunduğu hiçbir açıklaması olmadan bu insanların uzun bir süre tutulduğu, yargılanma imkanı tanınmadan birçok insanın orada tutulduğu. Yani 89 yaşında bir Afgan köylüsüyle. İşte 19 yaşında gençler. 14. Falan. 14 mü? 14 yaşında bir çocuk. Kaçırılmış bir çocuk da orada tutulmuş uzun süre. İşkence görmüş bu insanlar. Bu da açık bir şekilde biliniyor. Ve bu işkencenin de bu sistemik durumunda bilindiği ABD'li yetkililer tarafından bu sızan belgelerde görülüyor. Zaten bir açıklama da yok konuyla ilgili henüz. Yok ama bir izah, sebep yok diyorsun bunlar niye tutuldu. Var sebep. Hepsi belli bir model. Şimdi reklama girecek ama Casio saat takıyorlarmış. Casio saati. O modeli takanlar Guantanamo'da hapse atmışlar ve işkence etmiş Amerikalı. Normal değil mi bu? Vallahi iyi ki biz askerdeyken de birilerinin dikkatine gelmemiş. Hepimiz belli bir model Casio saat takıyorduk. Bu şey çünkü El-Kaide de onları zamanlamada o modeli kullanıyormuş. Evet. Bir de Sami El-Hac'la ilgili de gazeteci çok vahim bir haber var. Guantanamo'da 6 yıl tutuluyor, tamamen El Cezire'nin çalışmalarını açıklasın kendisine diye. El Cezire ne? Bir terör örgütü mü? Hayır, bir şebeke ama haberleşme şebekesi, televizyon. Guantanamo'da 6 yıl tutuluyor. Evet. Çünkü işte nasıl çalışıyorlar, muhabirleri nasıl yetiştiriyorlar, telekomünikasyon aleti olarak ne kullanıyorlar ve Çeçenistan'da, Kosova'da ve Afganistan'da nasıl bilgi topluyorlar diye bunları sormuşlar. Hoş değil mi? Son derece. Guantanamo'da Hadr diye bir çocuk var mesela. 15 yaşında. O da bir Amerikan askerini öldürmekten sorumlu ama intihara meyilli olduğu, paranoya ve halüsinasyonlardan mustarip olduğu da ileri sürülüyormuş. Ve korkunç görüntüler. Sürekli ağlıyor sorgu boyunca. Üzerindeki giysiyi sıyırıp yaralarını gösteriyor. Sorgu sırasında verilen arada da ağlıyormuş. Sürekli olarak bana yardım edin diye bağırıyormuş. Ama Hadr'ı filan serbest bırakmamışlar. Sami El Hacı da serbest bırakmamışlar. Bu böyle yani, Amerika cennet vatan, böyle bir durum var özgürlüklerin. Yani çok ağır bir şey. Sadece 220'si tehlikeli köktenci unsurlar, 380'i Afganistan'a gitmiş ya da Taliban'ın bir parçası olan alt düzey eylemciler, 150'si de savaş bölgelerinde elde edilen istihbaratla toplanan şoför, çiftçi ve aşçıların bulunduğu masum Afgan ve Pakistanlılar olarak değerlendirilmiş. Ağır bir durum değil mi? Evet. Ama, son derece. Evet, çok ağır yani. Zaten bir de şey var. Obama da peşinen İhsa Sırayı da bulundu ve Manning'in, WikiLeaks'in niye şey oldu, onun o suçluysa kanunlar önünde cezalandırılacaktır dedi. O suç işledi dedi. Bir anayasa hukukçusu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, daha hakkındaki suçlama bile bilinmemiş bir insanı peşinen dünya kamuoyu önünde suçladı. Peki şey dediler, daha Pentagon Papers diye adlandırılan Pentagon belgelerinden farklı mı diyorsunuz? O çok farklı dedi. Pentagon belgelerinde gizlilik var, çok yoktu dedi. Halbuki tam tersine, yani düpedüz yalan söylüyor artık Obama. Bunu itiraf etmemiz lazım. Çünkü bizzat. Ben çok zorlanmıyorum zaten itiraf ederken. Pentagon. Hayır, yakışmıyor diye sadece. Anladım. Yes we can yani vaziyetleri şey diyor. Daniel Ellsberg, Dan Ellsberg şey diyor. Yani hepsi top secret'ti. Yani özellikle üst düzeyde gizlilik belgeleri olan, evet, şeyler. Pentagon açıkçası belgeleri denen şeylerin de işte 60'larda WikiLeaks benzeri, 60'ların sonunda 70'lerin başında WikiLeaks benzeri belgelerin işte bir gazeteci tarafından, gazeteci değil orada çalışan, çalışan biri daha sonra da yorumcu olarak sanıyorum bazı gazetelerde çalıştı. Ömrü boyunca da. Evet, Daniel Ellsberg onun çabasıyla, özel çabasıyla sızdırılması oyun bozan, olayıydı. Bunun da bilgisini bozan, verelim ki. Whistleblower yani. Evet. Ama Noam Chomsky ve şey gibi, Howard Zinn gibi insanların da yardımını alarak yaptı. New York Times'da yayınlanmasaydı mahvolmuştu zaten kendisi. Kendisi de açıklamış Ellsberg. Ne alakası var demiş. Bizimkiler top secret'ti hepsi. Halbuki burada top secret yok hiç Manning'in, evet, şeyinde bulunan. Neyse, şimdi zamanımız da bakıyorum kaç azalmış. Evet. Biraz da Türkiye'ye isterseniz. Geçelim peki. Ne var Türkiye gündeminde? Ya hiç o şeyler yok. Bir kere bu seçim laflarını geçiyorum ben. Tamam. 24 Nisan'da Ermeni şehit diye bir şey var. Batman'da askerlik yapan 25 yaşındaki Sevak Şahin Balıkçı 1915 olaylarının yıl dönümünde iddiaya göre kaza kurşununa hedef olarak hayatını kaybetmiş. Aile kazaya inanıyormuş. Baba Garbis Balıkçı olayın kaza olduğuna inanıyorum demiş. Paskalya yurtusunda olduğunun ölüm haberini almış. Arkadaşıyla şakalaşırken silah ateş almış. 25 yaşındaki genç kurtarılamamış. Şimdi burada daha fazla ilerlemeden önce hani 24 Nisan tarihi üzerinden yorum yapılıyor ya genelde. Gazetelere baktığımızda hep 24 Nisan'da ölen Ermeni genç teması üzerinden bir şey görüyoruz. Haber verme yöntemi görüyoruz. Bence değinilmesi gereken iki nokta var. Bir, askerler, yani askerde ölen bir genç, şakalaşma veya başka bir şey sonucu olması ortada. Yani direkt kimliğinden, Ermeniliğinden falan olayı ayıralım, böyle söyleyelim. Böyle söylediğimiz zaman da yeterince vahim yani durum. İkinci bir olayda 24 Nisan'da ölen Ermeni bir gencin böyle bir infial yaratabilmesi her şeyden önce. Neden yaratıyor? Çünkü böyle bir algı var. Bu da çok tehlikeli bir algı değil midir diye sorulması gerekiyor her şeyden önce. Yani kaza dahi olsa artık onun iç yüzünü soruşturmasını vesairesini bilmiyorum. Böyle bir beklenti hali hazırda var olması zaten yeterince kötüdür diye belki değerlendirilmesi gerekir bunun. Evet, zaten son 5 yıl içinde yanılmıyorsam 400'ün üzerinde de intihar vakası var. Çok sayıda oradan böyle intihar haberi geliyor. Bir de Özgür Gündem gazetesinde de şey var. İntihar etti denilen bir başka Amedli Er Uğur Pamuk'un ensesinden vuruldu ortaya çıktı diye. Amedli Diyarbakır'ın bir adı. Oğlunun öldürüldüğünü söylemiş babası. Ve Yüksek Seçim Kurulu'na tepki eylemlerinden dolayı subayların oğlunu tehdit ettiklerini de söylemiş. Nöbet kulübesinde intihar etti denilerek cenazesi ailesine teslim edilen Er Uğur Pamuk'un ölümüyle ilgili olarak Pamuk'un kurşunun ensesinden sıkılmış olduğunu, nöbet kulübesinde kan izi bile yoktu diyen baba Mehmet Reşat, oğlum öldürüldü demiş. Böyle de bir haber daha var. Bir de işte bu kadar ağır mı bilmiyorum, trajikomedi niteliğindeki bir haberde şey devam ediyor. Bu ÖSYM hikayesi üzerinde. Evet, ÖSYM önce bu YGS sınavı üzerinden başlayan bir şifre tartışması yaşandı haftalarca. Şifre vardı yoktu, işte vardı da sehven vardı falan şeklinde. İşte mektuplu özürler vesaire. Daha sonra tatmin oldum olmadım açıklamaları çeşitli devlet makamlarından gelen. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu bir başka sınav oldu. İşte bu sınavda da bazı kitapçıkların ALES sınavı, da onun da adını verelim. ÖSYM var, YGS var, ALES sınavı var. YÖK de devreye girmiş. YÖK de. Evet, işte alfabenin bütün harflerinden oluşan, belki de daha fazlası. Yok, NATO yok. Yok mu? Daha girmemiş mi işin içine? İşin içine girmemiş henüz. Evet. Ama zaten böyle bir sistemin baştan olması, 1 milyon 700 bin kişinin böyle merkezi bir sınavla üniversiteye yerleştiriyor olması son derece absürt. Bunun üzerine pek durulmuyor. İşte bir şey de vardı. Dolaylı olarak biz de bir bağlantı kurmuştuk. Sikorsky helikopterler için her ailenin ödediği $185 bunlara ayrılsa iyi olur diye. Belki bir şeyler hani biraz daha bütçe rahatlayabilir diye düşünüyor insan. ÖSYM Başkanı Ali Demir gitmemekte ısrar ediyorum. Zaten Ahmet İnsel de biraz sonra konuşacağız ama daha pazar günkü yazısında bu memleketteki istifa sendromu, istifa edememe sendromu üzerinde de durmuştu. Hiç kimse herhangi bir kabahat, suç ya da hatadan dolayı istifa ettiği görülmemiş bir şey. Devletle bağlantılı olanların, onun için de ona da değinmişti. Belki. Kolay gelinmiyor çünkü o noktalara da ondan. Çalışılıyor. Evet, yani çoğu zaman insanlar hani kendi çabalarıyla vesaire gelmiyorlar bazı noktalara. Dolayısıyla zor oluyor o pozisyonları terk etmesi. Çok zor oluyor, evet. Peki son olarak da şey yapalım. Dar Ağacı kurulduğuyla günün fotoğrafını verelim. Dün de bir eylem vardı, o da ilginçti. Belki ona da kısaca değinebiliriz. Evet, değinebiliriz. Monument of Humanity, Monument de l'Humanité şimdilik kurtulmuş. İnsanlık anıtı. Çünkü Kars'ta Mehmet Aksoy'un yaptığı heykel 18 parçaya bölecek. 24,5 metre yüksekliğindeki anıtın yanına dev vinç kurulmuş. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz levhası da var. Bu da güzel. Son derece her yeriyle. Evet, Ayşin İronik yani. Avşin inşaat şirketinin tabelası da var, sorumlular filan hepsi belli. Fakat hakikaten fevkalade hoş bir açıdan çekilmiş. Bence fotoğraf. Poster olur. Poster olabilir. Milliyet Gazetesi bence de büyük bir iş yapmış. Küçük ama önemli bir iş diyelim. Ve Başbakan Erdoğan'ın ucube deyip yıkılmasını öngördüğü heykeli artık insanlık anıtının kaldırılması için hazırlıklar tamammış. Sadece hava muhalefeti nedeniyle bugün ertelenmiş yıkım. 24,5 metre yüksekliğindeki anıtın yanına kurulan dev vinç dar ağacını anımsatan bir görüntü oluşturdu diyor. Hakikaten tamamen öyle. Şimdiye kadar köprü ve bina yıktık ama ilk kez bir anıt yıkıyoruz demiş şirketin yetkilisi. O da güzel söylemiş doğrusu. Peki bunu da geçelim. Şeye girmiyorum, siyasetteki galis kullanılan laflara. O bize gerek yok. Evet. +7 yapıyoruz değil mi şey? 7 yaş ve üstü yayın. Ama zaten o +13 en az. Siyasette kullanılan galis. Evet, onun için onlara girmiyoruz biz. Ve şeye geçelim son olarak da. Dün Habertürk'te de güzel bir haberi vardı. Bir belediye otobüsünde eylem olmuş. Evet. Bu şey vardı. Bir belediye otobüsünde işte Taksim bir Sarıyer. Çifte burası ne otobüsü değil? Seks otobüsü değil demiş. Seks otobüsü kavramını günlük kullanıma sokan aslında bu şoföre de bence teşekkür etmek de gerekir. Çünkü mükemmel bir kavram bence. Aşk gemisinden evet, sonra. Aşk gemisinden sonra seks otobüsü. Harika. Neden demiş onu? Sarılarak oturuyorlarmış. Bir erkek çocuğuyla bir kız çocuğu. Araçtan indirmiş onları. Ama İstanbullu genç sevgililer de destek vermişler ve Taksim Sarıyer otobüsünde eylem yapmış. Bu kez şoför bir şey dememiş artık. Fotoğrafı var eylemi. Gördüğüm en güzel eylemlerden biri. Sarılıyorlar, arada öpüşenler de var. Bir durak binmişler, sarılmışlar, öpüşmüşler ve inmişler gençler de. Bu şekilde de bir eylem olmuş. Bu arada tabii şey, seks otobüsü diye bir şey çalışıyorsa gerçekten de hangi hatta çalıştığında mümkün mertebe buradan duyururuz. Eğer öyle bir şey varsa. Varsa tabii. Pekala. Onların hepsini başka günlerde konuşmak üzere koridora havale ediyorum. Bir koridorun bir adı da seks koridoru değil, hayır. Bu en azından bizim koridor değil mi? Bizim koridor değil. Tamam o zaman. Peki ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mahir. Bugün biraz bu Orta Doğu, Arap ülkelerindeki ayaklanmalar ve bunların bastırılması üzerinde, özellikle de Suriye üzerinde duralım diye konuşmuşuz. Evet, Suriye ve biraz da birkaç ülkeye daha bakabiliriz. Yemen'de de gelişmeler var daha olumlu o yönde. Körfez ülkelerinde işte farklı gelişmeler var. Libya ile zaten siz saat 8-9 aralığında epey detaylı bilgilendirdiniz. Suriye ile ilgili dünden itibaren Dera galiba daha çok doğrusu. Ben de bilmiyorum. Evet. Dera kentine işte Suriye asker, Suriye ordusu 75 bin nüfuslu bir kente 3000 civarında güç göndererek tanklar eşliğinde tam bir bastırma ve sindirme operasyonu başlatmış durumda. Bu Suriye'de rejimin artık reform vaatleriyle muhalefeti sakinleştiremeyeceği kanaatine girdi, sahip olduğunun göstergesi. Çatışmanın yaygınlaşması söz konusu. Çünkü Şam mesela akşamları artık 2-3 günden beri Şam karayolu, Şam'ın Şam'a gelen veya Şam'dan çıkan karayolları akşam saat 5-6'dan itibaren trafiğe kapatılıyor. 2-3 günden beri tedbir olarak geceliğin. Bunun yanında Dera'daki baskını, askeri operasyonu protesto etmek için örneğin ülkenin kuzey doğusundaki kentlerde gösteriler yapılıyor. Laskiye'nin hemen 30-40 kilometre güneyindeki kentte gene sokakta oturma eylemi yapılıyor ve yaygın bir tutuklama var. Muhalif, özellikle blog yazarı, insan hakları dernekleri veya girişimleri, dernekte pek yok ya, girişimleri sözcülerinin tutuklandığı bir büyük bastırma ve sindirme operasyonu var. 15 Mart'taki ilk ayaklanmalardan beri, ilk yürüyüş, ayaklanma da değil, gösterilerden beri şu anda ölü sayısının 390'a vardığı tahmin ediliyor. 390 evet. Ölü. Ve Mart sonunda Beşir Esad'ın konuşmasındaki hayal kırıklığının etkisi giderek yaygınlaşıyor. O konuşmasında Beşir Esad klasik bir güvenlik devleti mantığından hareket ederek bu göstericilerin yabancı güçlerin ajanları eliyle veya marifetiyle hareket ettiklerini belirterek zaten bu işle klasik Suriye güvenlik devleti mantığı dışında yaklaşmayacağının işaretini vermişti. Bugün gelinen nokta 30 Mart konuşmasından farklı bir yer değil. Onun devamın olarak ele alabiliriz. Önemli gelişme, yani bugünden itibaren Suriye'deki gelişme Libya-vari, yani Libya'da ki gibi olması şu anda söz konusu değil Suriye'nin. Çünkü bir silahlı ayaklanma yok Suriye'de. Libya'da olduğu gibi Bingazi'den başlayan bir silahlı ayaklanma yok. Ama Libya yönetimi gibi Suriye yönetimi de bugünden itibaren Birleşmiş Milletler'in baskı ve etki alanına girebilir. Çünkü bugün 4 Avrupa ülkesi, Fransa, İngiltere, Britanya, Almanya ve Portekiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye yönetimi aleyhine bir tasarı gündeme getirecekler. Ve bu tasarı eğer kabul edilirse Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, bunun arkasının nasıl ilerlediğini biliyoruz ondan sonra. Yavaş yavaş Suriye'nin ile ilgili uluslararası, Chavez'in biraz evvel bahsettiğiniz uluslararası toplum, uluslararası camia, kinizmin merkezidir. Bunlar kendi işlerini görmek için buralara müdahale ediyorlar, elbirleri buraları karıştırıyorlar dediği uluslararası camia, topluluk Chavez'in. Burada da etkili olmaya başlayacak demektir. Bunun da bir diğer anlamı, Beşir Esad'ın bundan sonra pek kolay kolay uluslararası ceza yargısından kendini kurtaramayacağı ve bu 300-400 belki de daha fazla olacak olan ölü sayısı, ölünün hesabının kendisinden sorulacağı anlamına geliyor, Kaddafi'de olduğu gibi. Evet, bu arada da zaten yani son gelen bütün haberlerde de bayağı artık topluca yok etmeye kalkıyorlar diye, mesela BBC kaynaklı bir bunu haber. Bunu babası yapmıştı, hatırlayacaksınız. Evet. Homs kentinde 1982 diye yanılmıyorsam. Evet. Kentin üçte birini dümdüz etmişti. Sonra da oraya gökdelen değil de bizim TOKİ konutları tarzından evler dikildi. Evet, ama bu da artık fazla bir tarihin tekerrürü olacak herhalde. Suheyr Attasi diye önemli bir önde gelen insan hakları savunucusu aynen öyle söylemiş. Yani Esad hükümeti bu demokrasi yanlısı diyorlar, işte isyancı mı demek lazım bilmiyorum, onları toptan yok etmek için savaşa başladı. Öyle gözüküyor. Yani evet. Bu şunu gösteriyor ki Esad rejimi esnekliğe haiz değil. Herhangi bir esnekliğe haiz değil. Esad rejimi sadece bastırmaya ve yasaklamaya, tek parti rejiminin katılığını sürdürmeye müsait bir yapısı var. Başka bir geçiş dönemini görüntürecek kapasitesi yok. Bunu 10 seneden beri hababam bekliyorlar işte. Oğul Esad geldi daha iyi olacak, oğul Esad geldi daha iyi olacak diye. Sonuçta daha iyi olan bir şey birazcık belki 1-2 sene ilk iktidara geldiğinde biraz yumuşama oldu ama ondan sonra bir değişiklik olmadı ve şu andaki tepki de klasik Esad rejimi tepkisi. Tabii bu Suriye'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar alması işin mahiyetini çok değiştirecek. Türkiye'nin de dış politikasında herkesin belirttiği gibi bir ay öncesine nazaran çok büyük bir gerileme var diyelim. Bunu çok fazla Türkiye'ye de sorumlu kılmamak lazım. Çünkü neresinden tutacağını da pek bilemediği bir gelişmeler dünyası. Yani Libya gibi müdahale etmekle etmemek arasında bocaladığı, diğer taraftan şimdi Suriye konusunda belli ki hükümet gayri resmi olarak Beşar Esad'a demokratikleşme konusunda adımlar atması yönünde ciddi telkinde bulunuyor. Evet. Bunu çeşitli kanallardan haberini alabiliyoruz. Suriye üzerinden de alabiliyoruz. Ama telkin ne kadar yeterli? Telkinin ötesine bir zorlama geçtiğinde bir Birleşmiş Milletler merkezli bir ambargo kararı örneğin geldiğinde veyahut bir müdahale ki şu anda pek ufukta gözükmüyor geldiğinde Türkiye ne yapacak? Çok kolay değil karar vermek. Biraz bugünkü konunun çerçevesini düşünürken dün Mahir'le konuştuğumuz bir şey vardı. Bu Libya'ya müdahale konusunda da müdahaleyi desteklemek kadar müdahaleyi eleştirmek de mümkün. Ve burada gerçekten bir geçiş dönemindeyiz. Uluslararası anlamda, uluslararası hukuk anlamında bir geçiş dönemindeyiz. Ne zaman bir diktatör kendi halkını ezmeye, kesmeye, biçmeye başladığı zaman nasıl ve ne zaman buna müdahale edilecek, hangi meşruiyetle müdahale edilecek, yerine ne konacak? İşte Libya'da gördük, Tunus ve Mısır'da bu şeylerin Bin Ali'nin kendisi kaçması nedeniyle Mübarek'in devrilmesi, sonuçta devrildi Mübarek ordunun baskısıyla, ama istifa etmesi nedeniyle yumuşak bir göreli yumuşak bir geçiş oldu. Fakat etmediği zaman, Kaddafi'de olduğu gibi veya Esad'da olduğu gibi etmediği zaman, adım atmadığı zaman ne olacak? Evet, yani bu soruyu Independent'ta birkaç gün önce 22 Nisan tarihli Independent'ta Patrick Coburn de soruyordu. Yani rejim artık Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve Bahreyn'de liderler artık böyle sürpriz unsuruyla karşı karşıya değiller ve dolayısıyla da yenilgileri böyle artık eskisi kadar kaçınılmaz görünmüyor diyordu. Evet. Yani asıl meselenin şey olduğunu söylüyordu çünkü. Yani şaşırtıcı o bize gelmesinin asıl nedeni bu otoriter çok yerleşmiş işte 23 yıl öbürü 40 küsur yıldır yerleşik durumdaki otoriter rejimler böyle hızla Tunus'ta ve Mısır'da devrildiler. Halbuki şimdi şeyleri baskı güçlerini tekrar toparlayacak zaman da buldular. Ama yetecek mi yeni bu yepyeni bu Arap Baharı denilen şeyde politize olmuş şeyleri otokratik yönetimleri devirebileceğine inanan yeni kitleleri alt etmeye yetecek mi? Orası soru işareti diye ilginç bir analiz. Yani çeşitli geçişler var. Mesela bugün iki gün önce Yemen'de bir anlaşma ya neredeyse varılmış gibi gözüküyor. Krizden çıkış planı. Evet. Biliyorsunuz Körfez İşbirliği Konseyi, bu Körfez 6 Körfez ülkesinin oluşturduğu Körfez İşbirliği Konseyi'nin önerisi bir geçiş dönemi hükümeti oluşturulması. Ali Abdullah Salih'in bir ay içinde görevi başkan yardımcısına devretmesi, 33 yıldan beri başkan Ali Abdullah Salih ve bu 6 ülkenin de katıldığı desteğiyle bir 3 aylık bir geçiş dönemi hükümeti oluşturulması, muhalefetten birisinin bu geçici hükümetin başına gelmesi ve Salih'in istifasından, yerini başkan yardımcısına bırakmasından sonraki iki ay içinde de bu geçici hükümetin yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerini hazırlaması. Buna karşılık da pazarlıkta Salih'e, ailesine ve danışmanlarına dokunulmazlık önerisi, dokunulmazlık sağlanması kabul etmiş. Muhalefet de kabul etmiş. Muhalefet de parlamentoda var olan bir muhalefet bu. Yani Suriye'de falan aradaki fark biraz da burada. Suriye'de bir kurumsal muhalefet yok. Tek parti rejimi olduğu için. Yemen'de parlamentoda da bir muhalefet partisi var ve onların bir muhatap olabiliyorlar. Kurumsal biçimde bir geçişi sağlayacak aktörler söz konusu. Parlamento içinde bir ortak cephe oluşturdu muhalefet ve muhalefet parlamentoda temsil edilen muhalefet hükümetin başkanı olacak muhalefetten birisi. Yani kurumların kendi içinde dönüşmesini sağlayacak mekanizmalara açık Yemen bu açıdan. Salih'in partisi, Genel Halk Kongresi bunu kabul ediyor. Salih gittiği zaman da onun yerine o boşluğu dolduracak, doldurmaya devam edecek bir bir aktör var gene ortada, siyasal aktör var. Ama şunu da hemen belirtelim. Gençlerin oluşturduğu, üniversite çevresinde özellikle güçlü olan, sokakta siyasal ideolojik açık vasıfları olmayan fakat Abdullah Salih ile ilgili bu dokunulmazlık anlaşmasını reddeden bir de koordinasyon var. Onlar sokakta hala bu anlaşmayı protesto etmeye devam ediyorlar. Ama aynı zamanda rejim kendi yumuşak geçişini sağlıyor. Dolayısıyla mesela Yemen'de Suriye'dekinden çok farklı bir geçiş mümkün olabilecek. Ama dediğim gibi bu geçişin mümkün olmasını sağlayan ön koşullardan bir tanesi çok partili rejim var mı yok mu? Aktörler kurum meclisin içinde çok partili rejimin muhatapları var mı? Bunlar pazarlık, siyasal pazarlık imkanına sahipler mi? Gibi şeyler. Bu Yemen'de diyorsun. Bu Yemen'de. Evet. Biz böyle bir geçiş olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama en azından şu anda bir geçişin illa Abdullah Salih hemen yargılansın deyip de Abdullah Salih'ten öc alma operasyonu mu önemli, yoksa önceden Yemen'in bir demokratik çoğulcu parlamenter rejime geçmesi, başkanın, yeni bir başkanın seçimle gelmesi mi önemli diye sorsanız bana ikincisi daha önemli gibi gelir. Bu ne kadar kansız olursa o kadar iyi olur. Ondan sonra evet, dokunulmazdı 10 sene sonra kaldırılır kaldırılmaz. Ne sözler verildi diktatörlere biliyorsunuz Arjantin'de ve başka yerlerde, Şili'de hiç size dokunmayacağız diye. En sonunda tarih ve toplumsal hareketler bunu gündeme getiriyorlar işte en sonunda. Arjantin'de de Şili'de de diktatörler yargılandı dokunulmazlıkları olmalarına rağmen. Evet, daha da yeni Arjantin'den bir hafta önce son son ceza alan, son mahkeme kararları bir hafta önce verildi. Yemen'de böyle bir gelişme var. Diğer tarafta Bahreyn'de önemli bir gelişme alanı. Bahreyn'de biliyorsunuz 14 Mart'ta gene Körfez İşbirliği Konseyi askerleri, daha çok sembolik ama Suudi Arabistan askerleriydi. Oradaki Bahreyn'deki muhalefetin işgal ettiği İnci Meydanı'nı boşaltması için asker yolladılar. Şimdi başka bir süreç mesela. Yemen'dekinden farklı bir süreç Bahreyn'deki. Bahreyn'de Emir Hamad bir acil durum yönetimi devreye soktu ve oradaki acil durum yönetimi veya güvenlik devleti politikasının salladığı tehdit unsuru İran. Çünkü %70'i Şii olan bir ülke Bahreyn ama yönetim Sünni. Emir Hamed'in yani sultan konumunda olan Emir Hamed'in aldığı kararla örneğin 2-3 günden beri Bahreyn'in ünlü havayolu şirketi Gulf Air İran, Irak ve Lübnan'a bütün uçuşlarını durdurmuş. Çünkü oradan Hizbullah ve Hamas Hizbullah ağırlıklı ve Irak'tan da Irak Şii ağırlıklı etkileşimden korkmaya başlıyorlar ve İran'la Suudi Arabistan'ın bir rekabet alanı olarak Bahreyn, İran'la Suudi Arabistan arasında ciddi bir rekabet alanı olarak çatışma alanı hatta diyebiliriz şu anda Bahreyn. İki tane partinin yasaklanması söz konusu. Bir tanesi El-Vafak galiba veya El-Vefak partisi ki bu parti yasaklansa ciddi bir sorun. Çünkü hani parti yasaklamak başlı başına bir sorun da bu mecliste de 40 milletvekilliğinden 18'ine sahip bir parti. Yani öyle meclis dışında olan bir parti yasaklama teşebbüsü değil şu anda başlattıkları. Bu yasaklama soruşturmasını başlatan da bakanlığın adı da zaten sorunun ne olduğunu ortaya koyuyor. Adalet ve İslami İşler Bakanlığı. Evet. Bu bir tarafta Kuveyt'te gene bir İran endişesi var. İranlı diplomatlardan iki tanesini sınır dışı etti. İran'da Kuveytli diplomatları karşılığında sınır dışı etti. Şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bu Arap baharından etkilenen Körfez ülkeleri arasında Arap baharından etkilenen ve şu anda tehdit algısı çok güçlü olduğu için de baskı rejimlerini güçlendirmeye çalışan 3 ülke var. Bahreyn, Oman ve Suudi Arabistan. Daha az etkilenen, daha yumuşak bir geçiş imkanı araştıran veya bulan, sahip olan 6 ülkeden 3'ünü saydım. Bahreyn, Oman ve Suudi Arabistan bu Arap Baharı'nın baskısını çok üzerinde hisseden 3 ülke. Daha az hisseden, daha geçiş, yumuşak bir geçiş tasarlayan diğer 3 ülke ise Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Buralarda kısmi bir parlamenter rejimin olmuş olması, muhalefetin daha yumuşak olması, Kuveyt'te olduğu gibi birkaç seneden beri özellikle Irak'ın işgalinden sonra Kuveyt çok büyük bir şok yaşadı biliyorsunuz. Ve ondan sonra eskisi gibi bir katı rejim oluşturmadı. Halkın da kendisini desteklemesinden de kaynaklandığı için. Aslında bütün bu ülkeler bir meşruti monarşiye geçiş hazırlığı içindeler. Fas da buna dahil. Daha açık bir meşruti monarşi. Fas'ta da meşruti monarşi var gibi gözüküyor ama aslında çok ciddi bir monarşi var. Daha Avrupa usulü, Hollanda'daki veyahut İngiltere'deki kadar artık işin monarşi tarafı sırf sembolik olmasa da daha Belçika'daki gibi belki bir meşruti monarşiye geçiş hazırlığı var bütün bu ülkelerde. Evet. Tabii şöyle bir soru hep şu anda çözülemediğim, yani cevabını vermekte zorlandığımız bir soru. Bunu samimiyetle kabul etmek lazım. Suriye ve Libya gibi halkını öldüren, bastıran rejimlere karşı ne yapacağız? Bu Bingazi'deki halkı korumayacağız mı? Onlar isyan ettiler, dolayısıyla yasa dışı davrandılar ve bu yasa dışı davrandıkları için de o devletlerin onları bastırması, öldürmesi, hapsetmesi yasaldır mı diyeceğiz. Bunu dediğimiz zaman yasal olanın gayrimeşru olduğu bir diktatörlük rejiminde karşı ne yapılabilir? Tabii şöyle bir soru da var. Bunlar bugün birdenbire diktatör olmuş rejimler değil. 2 sene önce aklınız neredeydi de sorusunu sormak gerekiyor tabii. Ama şöyle bir şey de unutmamak lazım. 2 sene önce de kalkıp Libya'yı ilk defa bombalamıyor. Bugün siz şey yaptınız, bu Babel Azizya denen Kaddafi'nin hem çalışma hem yaşama alanı olan o konut kompleksi 1986'da da bombalandı. Amerikalılar, evet, bombaladılar. Hatta Kaddafi'nin bir kızı öldü. Ama o zamanki bombalamayla hepimiz karşı çıktığımız bir bombalamaydı, Amerika'nın bombalaması. Bugünkü bombalamalar arasında herhalde şu fark var. O zaman Libya halkında bir Kaddafi rejimine karşı açık, belirgin ve kararlı bir irade beyanı yoktu. En azından Libyalıların bir kısmında. Şimdi var. Ve bir diktatöre karşı ayaklanan halkın bir kısmı, hepsi değil belli ki. Libyalıların hepsi de diktatöre karşı değiller ki diktatör hala ayakta durabiliyor. Evet, yani bayağı destekte de var. Evet, yani Libya'da, bir tek Libya'da diyordu savaşa açıkça dönmüş olduğunu söylüyordu Patrick Coburn o Independent'teki yazısında. Evet, bir tek Libya'da dönüyor. Ama belki şimdi Suriye'de de bir şeye döner, bilemiyorum, ya da tam bir katliamla mı sonuçlanır. Fakat askeri olarak isyancılar zayıf görünüyorlar ve sadece işte nüfusunda dörtte birini kontrol ediyorlar. Evet, evet. Şimdi burada ne yapacağız? Evet. Bu dörtte biri korumak gerekiyor, tamam. Dörtte biri koruyalım. Ama dörtte birin ötesindekine müdahaleyi nasıl meşru olacak? Şimdi Birleşmiş Milletler, daha doğrusu NATO'ya geçti Libya operasyonu. Ve önlerine koydukları açık hedef bombalamaları Kaddafi istifa etmediği edene kadar devam ettireceğiz. Evet. Tamam da bunun meşruiyeti ne? Hem Kaddafi'nin istifa etmesini Birleşmiş Milletler mi karar verecek? Yani bu illa yanlış diye de söylemiyorum ama hakikaten burada bir tamamen gri bir alandayız ve herhalde önümüzdeki bir 10 yıl daha sürecek bir gri alan bu. Belki ondan sonra bunun uluslararası hukuku, uluslararası prosedürleri, bir uluslararası müdahale gücü, ama ondan önce o müdahale gücünü destekleyecek bir daha geniş, şu 5 tane ülkenin vetosuna tabi olmayan bir uluslararası müzakere alanı gibi şeyler oluşacak. Çünkü bu İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş olan uluslararası topluluk kurumları elbette bu meşruiyete haiz değiller günümüz dünyasında. Evet. Ama şu anda kalkıp da efendim Libya'ya emperyalist güçler saldırıyor petrol için demek ne kadar gerçeği yansıtmıyorsa, Libya'ya saldırı, Libya'yı kurtarmak için veya Libya halkını korumak için yapıyoruz bu bombalamaları demek de o kadar güçlü değil. Yanlış mı bilmiyorum ama en azından güçlü değil. Bir anlamda evet, 1648 Vesfalya, evet, barışına öncesi gibi bir durum yaşıyoruz aslında. Yani tamamen bir gri alan. Yani şöyle bir şey hep söylerler uluslararası hukukta. 1938'de değil mi? Almanya'nın Hitler'in Avusturya'yı ilhak etmesi. Anschluss, evet. Hitler Avusturya'yı ilhak etti. Avusturyalılara sordu mu? Pek sormadı. Avusturya'yı Hitler ilhak ettiğinde uluslararası topluluk Hitler'e ambargo koysaydı, Hitler'e savaş tehdidi koysaydı, belki dünya çok büyük bir faciadan ve milyonlarca Yahudinin, Çingene'nin katliamından ve Avrupa'nın inanılmaz bir 4-5 yıllık kan içinde yoğrulmasından, hatta daha da ötesi tabii Japonya, Pasifik adaları, kurtulacaktı belki. Belki. Evet. Evet, gri alanda daha bir süre devam yani edecek. Burada tavır almak çok kolay değil. Ülkelerden hareketle de tavır almak çok kolay değil. Şimdi ben Bingazi'de bir Kaddafi aleyhtarı bir grup tahil ediyorum. Uluslararası camianın kendini desteklememesi konusunda ne yapabilir? Ya o ülkeyi terk etmek zorunda. Biz Türkiye'de bunu çok yaşadık değil mi? 1980'den sonra on binlerce insan ülkeden kaçmak zorunda kaldı. 1980'deki darbeyi uluslararası camia engelleseydi, darbeyi yapanları bu sefer hemen müdahale etseydi ne olurdu? Belki başka bir Türkiye'de olurdu. Bu doğru muydu? Bunu da bilmiyoruz. Çünkü ondan çıkacak sonucu da bilmiyoruz. Yani Tunus ve Mısır örnekleri bu hakikaten iyi örnekler. Çünkü toplumun kendi iç iyi derken çıkacak sonuç iyi midir kötü müdür, oradan ne çıkacak bilmiyorum. Belki askeri vesayet rejimi de çıkabilir Mısır'dan. Ama kendi iç dinamiklerini açık bırakan gelişmeler bunlar. İyi kötü her şeyde iyi olmak zorunda değil dünyada. Kötüler de olacak, yanlışlar da olacak falan filan. Yemen'de de böyle bir ihtimal var gibi gözüküyor. Var gibi gözüküyor. Ama Libya örneği de bunun tam tersi. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi tek bir geçiş modeli yok Arap baharlarından. Ama bu Arap baharı yaşanmıyor anlamına gelmiyor. Yani her taraf, her taraf Fas'tan Bahreyn'e kadar hatta Cezayir'e kadar falan. Cezayir dahil olmak üzere. Hatta size şunu söyleyeyim. Aldığım, okuduğum dolaylı biçimde bloglardan izlediğim kadarıyla bu Arap Baharı dediğimiz olgu bir Arap kültür etkileşim alanı olmamakla beraber İran'da da etkili olmaya başlamış. Evet. Ben de gördüm. Yani bunu da herhalde epey konuşmaya devam edeceğiz. Peki çok teşekkürler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, Ahmet İnsel'le Ufuk Turu'nun ardından kısa bir ara vereceğiz. Arkasından da bir konuğumuz olacak. Emine Uşaklıgil'le konuşacağız. Benim Cumhuriyetim adlı yeni bir kitabı yayınlandı Emine Uşaklıgil'in ve Everest yayınlarından yayımlanmış bu kitabın. Türkiye'nin de ilginç bir mikrokozmosunu oluşturduğunu düşünüyoruz. Hem Türkiye'nin meselelerini belki de dünyanın da hatta konuşma fırsatı vereceğiz bu kitap üzerinden. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konukla, konuğumuz Emine Uşaklıgil. Hoş geldin Emine. Hoş bulduk. Uzun yıllar ötesinden gelen bir tanışıklığımız, hatta dostluğumuz da var. Aynen öyle. Ama asıl ne diyeceğiz, gazeteci mi, araştırmacı mı, aktivist gazeteci, mi? Gazeteci, çiftçi. Çiftçi, çiftçi. Zeytinyağı üretiyorum ben ve şu an yazar. Evet. Diyebilirsin. Evet, hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Ve bu çok yeni çıkan bir kitap üzerinde Benim Cumhuriyetim, ama bu cumhuriyet sembolik anlamdaki değil, rejim anlamında, belki aynı anda da onu da kapsıyordur ama esas olarak uzun süreler çalıştığın, hatta hissedarları arasında bulunduğun Cumhuriyet Gazetesi'nin hikayesini de tekrar bir geriye dönüp ele alıyor. Bir başka özelliği de tabii çok önemli, iki, yani Cumhuriyet'in her iki anlamda da, gazetenin de rejimin de kurucularından Yunus Nadi'nin de akrabası olman, hem de aynı zamanda da yine Cumhuriyet'in kurucu kuşağının önemli yazarlarından Halit Ziya Uşaklıgil'in de bir taraftan, bir kanattan olman, böylece son derece ilginç bir tarihi background ya da işte arka yapı uyandırıyor. Ben gece geç saatlerde bitirebildim. Cümlelerimi de toparlayamıyorum o yüzden, ama çok bir kere gerçekten tebrik ederim. Son derece heyecan verici ve inanılmaz objektiflikte yazılmış. Kendi insanın aile fertlerini, çok yakınlarını da bu kadar objektif, sadece belgelere ve olgulara dayanarak vermesi insana şaşkınlıkla karışık bir hoşluk veriyor. Şimdi aslında tabii bu kitap ilk çıktığında gazetelerde işte özellikle işte benim orada çalıştığım dönemi sanki kapsıyor kitap diye sunuldu. Ve ben orada biraz paniğe kapıldım. Çünkü dedim ki şimdi bunu okuyan kişi gidecek, kitabı satın alacak, açacak. Osmanlı'nın son dönemine gelecek, Fethi'nin ucra bir köyünde ve oradan bir yolculuğa çıkacak. Diyecek ki nerede bu kavga? Ve tabii ki kavga çok sonra, çünkü uzun bir öykünün küçük parçası gibi gördüm ben sonunda. Yani 20 yıl yaşandı bu kavga ve o aldığım mesafeyle gerçekten anlamaya çalıştım. Çünkü bir yerde bu kavga 92'de yaşanan kavga çok boyutlu bir kavga. Yani hem siyasi görüş çarpışıyordu ama iktidar kavgasıydı. Ve neticede kazananlar bir bakıma kendilerine bir miras sahibi hem oldular ama saydılar da. İşte neydi bu miras? Var mı öyle bir miras? Bunu anlamaya çalışan bir kitap bu. Evet, yani bu hem bir bakıma tarih, yani ben kitabı okurken birkaç nokta üzerinde etkilendiğimi söyleyebilirim. Yani bir tanesi tam bir iktidar mücadelesi, biraz önce senin de söylediğin gibi her anlamıyla. Yani bu kitap aslında bir anlamda benim Cumhuriyetim kitabı bir çeşit mikrokozmos olarak görünüyor bence. Yani Türkiye'nin bütün o aile içindeki kavgalarla, yani sadece gazetenin yönetimiyle doğru, ilgili değil, aynı zamanda ailenin kendi içindeki, gazeteye de yansıyan, gazete yönetimine de yansıyan kavgalar, hatta ya da tersi, ya gazetenin da tersi, evet, ve yerlere yattığım birkaç trajikomik durum vardı. Yani o asansördeki Niyazi Nun'la fantastiktir. Derin, yani gerçekten aslında filmlik bir olaydır. Evet, biraz Fellini'yen bir. Aynen, aynen. Ya yani asansörü kovalayarak ağır inen bir asansörü kapıları açılıp kavganın ve fiziki kavga. Fiziki. Evet, olağanüstü böyle manzaraları da içeren bir öyle mikro kozmos tarafı var. Yani bütün hatlarıyla, her şeyiyle bence Türkiye'yi yansıtıyor, kesimleriyle. Bir de tabii büyük bir iktidar mücadelesi başından beri, o da tarihsel şeye kadar da geri götürülebiliyor. Yani Yunus Nadi'nin de içinde bulunduğu şey de bir çeşit iktidar kavgası kısmen. Kısmen. Yani o orada tabii farklı bir şey belki. Yani Yunus Nadi aslında her ne kadar siyasete çok aktif biri, Cumhuriyet'in kuruluşunda evet, yer almış biri. Fakat ve kendisi bunu çok altını çiziyor. Asıl gazeteci. Gazeteci. Ve o konuda çok da iddialı. Yani o kadar iddialı ki bir ara diyor ki bu meslek icat edilmeseydi muhakkak ben yapardım. Çiçek kadar. Evet, iddialı. İddialı. Ve iyi gazeteci aslında. Yani gazeteyi de bir bütün olarak görüyor. Yani ilk anket yapan gazetelerden herhalde ilk anket yapan bu ülkede. Yani yeni kurulmuş, yani gazetesini çıkartırken anketle başlıyor. İşte siz nasıl bir gazete istiyorsunuz falan diye. Diyor ki bir gazete en iyi kağıt, en iyi makine, sürekli kendini teknik olarak, teknolojik olarak yenilenmeyen gazete olamaz diyor. Gibi yani. Evet, ve çeşitli toplum kesimlerine de yönelik arayışları da var. Kadınların tabii, ve başka toplum. Ha, ama aynı zamanda rejimi tamamen destekliyor. Aslında bu kitabı isim bulmak çok zor bir iş oldu. Bir çalışma ismi vardı ve Cumhuriyet'in Cumhuriyeti'ydi o. Hı hı. Fakat o tabii kitabı yansıtıyor. Cumhuriyet'in Cumhuriyeti gibi bir gün öyle bir çalışma yapılmalı. Gerçekten gün bir gün gazetenin söyledikleri ve söylemedikleri ve fiilen ülkede ve çevrede olan ve olmayanları analiz edecek kocaman bir çalışma. Ve çok da ilginç olur. Bu olmadığı için bir Simpson'da böyle oldu. Evet. Şimdi bir de böyle bir mikrokozmik tarafı bana çok çarpıcı geldi. Hatta bu son sürelerde, son dönemlerde şey eğilimi de var. Biraz böyle Théâtre de l'Absurde benzeyen yanları çok göze batmaya başladı Türkiye'nin. Şimdi bu aile içi ve Cumhuriyet çalışanları ve yönetenleri arasındaki kavgaları ve şeyleri de biraz gene o Théâtre de l'Absurde içinde de. Bazen de aşırı absürt. Yani düşün ki işte arda arda ve giderek de bir şeysi büyüyen krizler yaşanıyor. Yani gazete için deprem ya da 63'te işte bir mini provası var. Ama o mini provada iki kardeş söz konusu. Yani abi Nadir ve Doğan. Evet. Ve Doğan sağ ve Doğan aslında gazeteci. Ve onun için o kavga o kadar böyle sarsılıyor ve pek de kamuoyuna da yansımıyor. Şey zoraki biraz gazeteci ama Nadir Bey'di. 72'de yaşanan hikaye yani çok zor onu anlamak. Ben hiçbir zaman nasıl olur da hiçbir şekilde gazeteci olmayan birileri gazeteyi yönetmeyi soyundu ya da başka yani maalesef hiçbiri ortada olmadığı için ben bu kitaba başladığım zaman soramadım. Yani gerçekten tuhaf. Evet. Belki bir de şeyin üzerinde de durmak, yani yeterince sen de durmuşsun. Yani Türkiye'de herhangi bir siyasi analiz yapmak ne zaman, yani Cumhuriyet'in kurulmasından hatta kurulmasının öncesinden başlayarak bu İttihat ve Terakki, İttihatçılık geleneğini çok, yani dün de mesela İlker Çay'la antropolog yazmıştı. İttihatçılık o kadar güçlü bir gelenektir ve siyasal kültürümüzü o derece etkilemiştir ki diyordu dün taraftaki yazısında. Nasıl iddiatçılıktan gelme derin devletimiz varsa onu eleştirenlerin dahi derin partisi, derin örgütü, derin sendikası, derin derneği hep olmuştur diyor. Ve bunu çok inandırıcı bir şekilde bana sorarsan yazıyor. Şimdi burada onu da okumam maalesef, okumadım o yazıyı, hemen okurum. Evet, dünkü op-ed her taraf bakalım bölümünde ona çıkmıştı. Tam da denk geldi ben de kitabı bitirmeye çalışırken. Bir yandan mesela işte saf değilse kanınız başlığını verdiğin bölümü okurken özellikle. Evet, o çok tuhaf bir O konuda yani birazcık konuşabilir miyiz İlhan? Vallahi bunu yani iddiaçlıkla ne kadar bağlayabiliriz bilmiyorum. İddiaçlık mı, ırkçılık mı, kadınlara bakış mı, işte Yunus Nadi ile Halit Yayla peşinen iki imaj yakıştırıp ve yapıştırıp ona göre bir temayı geliştirmek mi? Çok tuhaf yani bir hikaye. Fakat yani şu kesin ki Yunus Nadi ve kuşağın ve bu ülkede yani Cumhuriyeti kuranların çok çok büyük bir çoğunu zaten iddiatçı geleneğinden geliyor. Evet. Ve tabii ki bu Yunus Nadi'yi kurduğu gazeteyi ve yani ne ölçüde etkilediğini görmeye çalıştım. Bu görünüyordu zaten, evet. Onun izi ister istemez kitabın sayfaları arasında izlemek mümkün. Evet, yani burada İlhan Bey, müteveffa İlhan Selçuk çaya davet ediyor ve bu sohbet sırasında da damarlarında akan Halit Ziya Uşaklıgil'in kanının neyse ki Yunus Nadi'nin kanı tarafından dengelendiğini söylüyor. Bana bu son derece çarpıcı gelen. Tabii çok çarpıcı ve şöyle düşün. Yani aslında o bütün sonraki ilişkiyi de belirleyen. Evet. Yani müthiş bir yani müthiş bir o an bir mesafe. Çünkü o kadar dehşete kapıldım ki, o kadar anlamadım ki. Yani gerçekten nutkum tutulduğunda diyebilirim. Yani ben bambaşka, okurken bile nutkum tutuldu. Bambaşka şeyler söylemem gerekirdi herhalde ve sorgulamam gerekirdi. Onu yapacağım yerde kalktım ve dedim ki bunu söylemek için mi beni çağırdınız? Yürüdüm ve uzun bir süre selam sabahı aşağı yukarı kestim tabii yani. Halbuki onu yani onunla yüzleşmek evet gerekiyordu. İnsan öyle düşünüyor tabii, okurken de öyle düşünüyor yani, ama söylemesi kolay tabii. Tabii yani geriye. Yok bir de düşün yani gazeteye yeni girmişim yani gerçekten bir dehşet. Hayır, sonradan yüzleşmem lazımdı yani evet. Bir gün kendisi çıkıp demek diyecektim ki ayol yani şu kadar zaman önce böyle böyle bir şey söylediniz, ne demek istiyordunuz diye, ama işte yapmadım. Ne yazık ki yapmadım ve bugün de yapmak imkanı yok. Evet, biraz önce de konuşuyorduk tabii, büyük bir çeşitli kademeleri olan, safhaları olan bir meydan muharebesi aslında cereyan etmiş bu. Neredeyse 92'den kaça kadar sürüyor işte, yani 20 yıla yakın bir süre Cumhuriyeti üzerinden, gazetesi üzerinden sonunda kaybedilmiş bir savaş olarak, muharebe olarak niteliyorsun ve bir miras meselesi var. E tabi yani şimdi düşünsel ve şey mirası, fakat kısa bir düzelme yapalım. Şimdi 92 yani kavga aslında yavaş yavaş büyüyen bir kavga oldu. Yani bir günde şey etmedi. Nadir nadir yaşlandıkça pozisyonlar yavaş yavaş alınmaya başlandı. Kendisi de maalesef gazetenin geleceği konusunda karar almadı. Yani pekala diyebilirdi ki şu şu şu koşullar altında şöyle şöyle bir vakıf kurulsun. Kendisini terkin edilen oydu. Evet, senin neyse, de çok uğraşmış olduğun bir vakıf meselesi var. Neyse olmuyor, bu olamıyor. Kendisi vefat ettikten sonra da zaten aslında önceden şeyin hazırlığı yapılmıştı. Yani bir yandan diyelim ki İlhan Selçuk ve onu destekleyen ekip, başta yazarlar olmak üzere, başta Uğur Mumcu olmak üzere. Öte yandan işte gazeteyi gazete yapmaya çalışan Hasan Cemal'le birlikte ekip. Fakat orada ve yani bu hepimizin hatası büyük ölçüde, onların ne kadar kararlı ve kavgayı ilk fırsatta patlatacaklarını yani gördük de bir kavganın geleceği, fakat o tür bir hazırlık yapılmadı. Evet, orası da bana önemli geldi. Yani bir yerde diyorsun ki Hasan Cemal'in, Hasan Cemal'le de konuşmuştuk burada. Hı. Onu yani vazonun kırılmasını engelleyemedik diye onun kendi yazdıkları da söylüyor. Sen aynı kanaatte olmadığını söylüyorsun. Yani önlenebilir bir vazo kırılması değil. En azından denenmeliydi diyorum. Evet. Yani en azından hazırlığın yeterince yapılmadığı, çok uzun bir süre Hasan'ın özellikle eskiden gelen ilişkisi nedeniyle İlhan Selçuk faktöründen yeterince yani o dengeleri kuramadığı, yani bir fazla hızlı bir şey oldu. Yani İlhan Selçuk'u farklı bir şekilde idare etmeye çalışabilirdi. Oysa uzun bir süre tamamen onun gibi hareket edip yani ya da onu şey edip yatıştırma, appeasement mı? Appeasement şeysine gidip ondan sonra onun için yani bence gene kırılmaz mı vazo? Belki de kırılırdı, onu bilemem. Ama en azından yeterince önem alınmadığını düşünüyorum. Evet, burada önemli, bana gene önemli görünen şeylerden biri kitabı okurken şuydu. Bu aslında İlhan Selçuk ve onun beraber hareket ettiği ekibin çok daha planlı ve programlı bir şekilde bunu tabii, bu iktidar mücadelesi, tırnak içindeki iktidar tabii, mücadelesini tabii. Politik bir mücadele olarak götürdüğünü, buna karşılık işte yeterince önlem alınamadığını, bunların öngörülemediğini söylüyorsun. Şunu da belki yeterince söylemiyorum ya da burada da söyleme ihtiyacını hissediyorum. Her pahasına onlar hazırdı. Yani sadece planlı değillerdi. Yani yıkmayı... Yani ne pahasına olursa olsun. Yani başkasında kalmasın, yıkayım şeysi çok net. Çünkü her ne kadar iddia ediliyorsa ki okur kendiliğinden bir protesto şey etti, ona inanmak biraz zor. Çünkü İlhan Selçuk'un ortaya attığı Cumhuriyet okuyor... Neydi? Cumhuriyet okumuyorum çünkü Cumhuriyet okuruyum. Sloganı altında ve çeşitli yapılan, katılan toplantılar ve şeyler, ajitatif diyelim ki faaliyetler sonucunda tiraj öyle bir şey etti, düştü ki kaçınılmaz olarak. Yani ya gazete tamamen batacaktı, o zaman tabii ki ortaklar korktular. Diğerleri de dediler ki biz geldiğimiz zaman işte doğru yol. Gazeteyi yönlendireceğiz ve tabii ki tiraj toparlanacak. Gazete bir yola sonra Ali Sirmen'in yazısına geleceğiz. Fakat istedikleri yola sokuldu ama tiraj hala aynı yerde aşağı aynı yukarı. Yani, evet, toparlanamadı değil mi? Ve, yani... ve maalesef çünkü yani değdi mi o kavgaya? Yani neticede kim kaybetti? gazete. Evet, ama amaç neydi? İşte soru orada çok önem kazanıyor. Yani bunu bir iktidar, muktedirlik, güç mücadelesi olarak başından beri görür de iyi bir var. Gazete olduğunu değil de gazetenin bir iyi gazete yapmanın ötesinde, onu herkes istiyordur herhalde ama iktidarının bir parçasını perçinlemek için kullanmak olursa o zaman da amaç ikinci plandadır. Yani senin kitapta dediğin gibi, yani son sözde işte öyle bir düşlediğim Cumhuriyet öyle bir gazete olacaktı ki basına damgasını vuracaktı, çoğulculuğu savunacak ve çocukları da dünyaya gelmiş olmaktan pişman olmayacakları bir dünyanın mümkün olduğunu anlatacaktı. Yani sürdürülebilir ekonomiye ve çevreye önem verecekti. Ama böyle bir amaç var mıydı ki bilmiyorum yani. Kazananlardan mı söz ediyorsun? Evet. Şöyle diyelim, bu senin şimdi okuduğun alıntıda ulusalcılık ya da milliyetçilik ya da kapalı bir dünyanın izi yok. Oysa Cumhuriyet'te onları gördük. Evet, yani kamunun, toplumun ve vatandaş gazeteci, vatandaşın, yurttaşın tarafını tutacak bir gazete amacı pek kazananlarda görünmüyor herhalde, değil mi? Ben göremiyorum. Peki kitabın kendisinden de birazcık bahsedelim. Çok bence de müthiş bir objektiviteyle yazmışsın. Bu açıdan da hakikaten bir kez daha en yakın çevrende olan, sana en yakın insanları bile büyük bir objektif mercek. Yani kitabın kapağındaki fotoğrafı uygun. Kendimizin fotoğrafını, herkesin, bakanların fotoğrafını çekmeye çalışıyorsun. Burada sonuçta nasıl karşılanıyor kitap şimdi? Olumlu, oldukça olumlu. İşte uzun bir süre bir not olarak şunu düşmek istiyorum. Cumhuriyet'ten ses seda yok. En ufak bir tepki yok. Bir satır yok. Kitap, evet, hiç bahsedilmedi. Hiç bahsedilmedi. Tek işte bu pazar bir küçük hareket var ve Ali Sirmen bir şey kaleme almış. İlginç, çünkü yani absürt şeysin söz ediyordun. Türkiye'de olan bitenler. Şimdi burada küçük bir absürdite de söz konusu. Çünkü kendisi bir yandan hiç, yani bir kitapla ilgili bir kişinin tarifi, işte yok ben çok kültürlüymüşüm, yok görgülüymüşüm, zarifmişim ve benzer şeyleri söyledikten sonra kitaptan, kitap sevgisiz gibi bir laflar ediyor. Neyse, onu geçelim. Sonra ve o iyi, senin çok ilgini, yani absürt şeyine gündeme getirmiş bir kişi olarak aniden Sir Thomas More'a geliyoruz. Ya Sir Thomas More 8. Henry ve nasıl ki işte sonunda More her devrin adamı. Her devrin adamın kafası uçuyor. Kim haklı? More mu, Henry mi? Normal insan diyecek ki ilkelerine sadık More şeyin işte illa da tekrar evlenmek ve filan ve boşanmak ve o hikayeler nedeniyle aldırmıyor 8. Henry'ye ve hayatını kaybediyor. Ama hayır diyor bize Ali Sirmen. Aslında daha büyük bir vizyonu olan Henry'nin ve kocaman bir imparatorluğun temellerini atarken Vatikan'dan bağımsızlığını koparmaya çabalıyordu. Haliyle diyor, tarih açısından bakınca tabii ki haklı olan 8. Henry'ydi. Thomas More İngiltere için faydalı olan değişimini anlamamış, ona karşı durmuştu diyor. Şimdi bu öyküde kim Henry ve kim Thomas More? Ben bulamadım, çünkü haklı ya da haksızı anlatan bir hikaye değil ki bu. Yani o orada şuna bağlamaya çalışıyor. İşte gazete doğru ellere düştüğünü anlatmaya çalışıyor, tamam mı? Ama çok kadar doğru bir gazete olsaydı tiraj hala satışı 50 binlerde olur muydu? Emin değilim. Evet, bunu da tartışabiliriz. Bir de bence tartışılması, daha doğrusu senin ortaya koyduğun şey üzerinden düşünülmesi gereken bir durum da şu. Yani önerilen bütün bu gazetenin işte iflas etmesini, daha doğrusu batmasının önlenmesi için getirilen öneriler karşısında çok ciddi bir hani iftira demeyeyim ama çeşitli söylentiler çıkarılıyor işte. Gerek senin hakkında, gerekse de tabii gazetenin götürülmesi istenilen yer hakkında. İşte holdinglere teslim edilecek, aynen, liberalizm getirilecek diye. Sonradan da kendileri çok daha fazlasını yapıyorlar. Tabii. Cem Uzan ve diğer holdinglerle. Yani, evet. Baş düşman olan Cem Uzan'la, işte Uzan Holding yani babasıyla gazeteyi zaten ele geçirmeye çalışan birisi, değil mi? Zaten Cem Uzan'ı övmüş bir cumhuriyeti, evet, düşünmek zordu ama gördük onu. Onu da gördük. Fakat işte bir yandan yani şey ilginç olan birçok nokta var. Bir tanesi de şu, bir yandan işte sonradan savaşı kaybeden ekibi TÜSİAD'cılıkla, işte bütün bu işte sermaye satılmış olmakla, aşırı liberalizmle suçla. Ondan sonra sen kendin öyle bir yapı kur ki ve işte bir dizi iş adamı yapıya dahil et. Ve üstelik de onun kendisinin de kaynak yaratma açısından çok başarılı bir iş adamı olduğunu da bizzat önemli iş adamları da, Aydın Doğan, Şevket Sabancı, Rahmi Koç gibi iş adamları da söylüyorlar. Ve yani Rahmi Koç'u, İnan Kıraç'ı, Aydın Doğan'ı, Mehmet Emin Karamehmet'i, Turgay Ciner'i ve Gürbüz Çapan'ı bir araya getiren bu geniş tabanlı girişim bir kuruyor ama tiraja tahvil olmamıştı diyorsun kitabın son sayfalarında. Evet. Manzara o şekilde maalesef. Evet, yani bu şeye de çok güldüğümü söylemek istiyorum. Onu da bitirmeden geçmeyeyim. Yani tabii ki hepimizin duyduğu, bildiği dedikodularla her zaman öyle olmuştur Türkiye yani. Bel altından epey söylentinin vurulduğu, işte bu David Tang'ın da şey casusluğu, İngiliz casusluğu hikayesi epey yaygın olarak. O dönemde tabii. Yani işte sonunda da o bel altında vurmak için o dönemde, o savaşta her şey kullanılıyordu. Her şey kullanılıyordu. Bunu demek istiyorum ama sonunda benim casus olduğuma inanıyor musun diyor. Hani evet, o da fantastikti. O da tiyatro de l'absürdün son noktası, absürt tiyatronun bence. Ve ona da cevap vermiyor, öyle mi İlhan Bey? Hayır, vermiyor. Biraz bir süre sonra da kalkıp gidiyor ama aramızda o çok anlamsız bir konuşmaydı. Yani bugüne kadar da tam söz edeyim. Yani bana ne konuştuğunuzu sorsan söyleyemeyeceğim fakat anlamadım kesin. Ama bence o, ben son yani dönüp mesela anneme, ben son bir uzlaşma zeminini aradım ve olamadı. Bu kız, evet, çok katı. Evet, bu diyebilmek da, için herhalde, bilmiyorum. Evet, annenle olan son sahne de çok doğrusu dramatik diyebilirim. Yani son bir görüşme şeyi ama Atatürk rozeti üzerinden giden buluşma şeyi. Four Seasons'da mı oluyor? Lokantada. Four Seasons'da oluyor. Evet. Hayır, o son buluşma değil. O uzun yani, bir süre sonra ilk buluşma. Uzun bir süre. Ve o zaman tabii anlıyorsun. Yani ki kadıncağıza uzun uzun benim ne kadar koyu bir anti Kemalist ya da bir anti herhalde anlatılmış olacak ki. Evet. O da rozetini takmış. Bana sen takmadın mı diyor. Evet, yani ben de donuk bir yüzde anlamsız gösterilerden haz etmediğimi, markalarla hava atmakla rozet takmak arasında fark görmediğimi söyleyince bu ilk buluşma oldukça soğuk bitti diye bitiyor. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu, bütün bu aile ilişkileriyle beraber son derece bence tarihsel olarak da epey derinlikli bir araştırma yapmışsın. O açıdan da çok başarılı yani, gerçekten Yunus Nadi'nin hikayesi de. Bir miktar Halit Ziya'nın hikayesi de çok net olarak ve bilinmeyen bir sürü unsurla ya da unutulmuş da hiç bilinmeyen ve unsurla çıkıyor. Ama ben başta söylediğimle gene bitirmek istiyorum, bu yakın aile ilişkilerinle de anlatılan öyle sahneler var ki gerçekten trajik ve bazen de trajikomik. İşte Théâtre de l'Absurde diye absürt tiyatronun en önemli ögesi de zaten trajikomik. Yani mutsuzluk her zaman dünyanın en komik şeyidir diyor Beckett filan. Maalesef. Unsurudur diyor. Ben böyle bir şekilde okudum kitabı. Çok teşekkürler. Yani. Biz teşekkür ederiz Emine Uşaklıgil'le. Benim Cumhuriyetim adlı Everest yayınlarından oldukça yeni yayımlanmış kitabı üzerinden küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Emine çok teşekkür ederiz. Ve böyle Açık Gazete programını da bu şekilde bitiriyoruz. Count Basie'nin doğum günü. Pardon, ölüm yıl dönümünde onu analım. Piyanist, orgcu ve orkestra şefi, besteci, aranjör tabii çok iyi biliniyor. Bir rahatlatıcı boogie ile bitirelim. Basie's Boogie geliyor. Hepinize günaydın. Açık Gazete.